الباب الواحد والأربعون ومئتان باب فضل العلم تعلما وتعليما لله اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے علم سیکھنے سکھانے کی فضیلت کا بیان۔ وقل رب زدنی علما، اللہ تعالی نے فرمایا، اے پیغمبر کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نیز اللہ تعالی نے فرمایا، کہہ دے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور فرمایا، اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا درجات میں بلند فرماتا ہے۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، اور فرمایا، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ وعن معاوية رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خيرا يفقهه في الدين، متفق علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه۔ والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا چنانچہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور حسد سے مراد رشک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اس جیسی چیز کی آرزو کرے، جبکہ حسد میں یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ فلاں کو جو فلاں نعمت حاصل ہے وہ اس سے محروم ہو جائے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به، فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسی، چنانچہ اس زمین کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور گھاس اور کثیر مقدار میں دیگر جڑی بوٹیاں اگائیں، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا جو پانی کو فوری طور پر جذب نہیں کرتا، اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا، یعنی ایسا ہموار اور صاف جہاں پانی ہی نہ ٹھہرے۔ جس نے پانی اکٹھا کیا نہ کوئی گھاس اگائی، چنانچہ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، پس اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا، اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، یعنی اعراض و گریز کیا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ بخاری و مسلم۔ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق عليه۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالی کا ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل سے بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ومن سلك طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ مسلم۔ وعنہ ایضا رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اور یہ پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ مسلم۔ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعاء خیر کرتی رہے۔ مسلم۔ وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ سامان اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالی کے ذکر اور اس کے متعلقات کے، اور عالم یا متعلم کے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده ضعيف۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی جستجو میں نکلتا ہے تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن يشبع مؤمن من خیر حتی یکون منتهاه الجنہ، رواہ الترمذی وقال حديث حسن۔ قال الشيخ الألباني رحمه الله بل هو ضعيف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن بھلائی سے ہرگز سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنی آخری منزل جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی امامة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابو امامه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں پر اپنے انداز میں رحمت بھیجتے اور دعائیں کرتے ہیں اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي حضرت أبو درداء رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر رکھ دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے وہ تو دین کا علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں چنانچہ جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے شرف و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نظر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی اس آدمی کو ترو تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے جس طرح اس نے سنا اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی جائے پہلے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار۔ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وہ علم جس سے اللہ تعالی کی رضا مندی طلب کی جاتی ہے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسے ابو داود نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ متفق عليه۔ حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، چنانچہ ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور یوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری و مسلم۔